با آرزو بستی شبانه با قلب شادا. بیا کنار دریا و ساحل با هم بگویم دردی، زندگی چیست جز یک خواب به هم تا. در عشق و دل تپیدن، آرزو داشتن با هم رسیدن. آی آی آی آی آی آی آی تنهای تنها چرایی تو، از عشق و یار جدایی تو. بهار عشقت زگل ها روشن، ستاره رویایی تو. زندگی چیست سفر زود گذر است، مسافری در شهرش همه فردا مخور عیاشینا. آی آی آی عطر جانت نشسته در تنم، توی زهش نشانی. شب تا ای نازنین با هم برقصیم تا صبح خندان. آرزه هم با آرزو بستی شبانه.